الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 31 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا کہ وہ آسمان سے گرا پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں، یعنی اس کی پکڑ کے بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور مکان میں. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. یہاں پر اس شخص جو شرک کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو بالکل ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا ہو. اور پرندوں سے مراد اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اور اچک لینے سے مراد اس کے ایمان کو ضائع کر دینا ہے کہ نفسانی خواہشات جو ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ بت پرست کیا ہے، صرف ایک نفسانی خواہش ہی تو ہے، جبکہ خود عبادت کرنے والا یہ بات سمجھتا ہے کہ ان بتوں کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں دے سکتے. اب اگر اس کی عبادت وہ کر رہا ہے تو صرف ایک نفسانی خواہش کے تکمیل ہے. اور پھر ہوا سے مراد جو ہے شیطان ہے، کہ شیطان اسے اٹھا کر دور مکان میں یعنی گمراہی کے اندر پھینک دیتا ہے. تو ایک بہترین مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا. ذالک بات یہ ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں پر شعائر اللہ سے مراد وہ جانور ہیں کہ جنہیں ذبح کے لیے حاجی حضرات اپنے ساتھ پہلے زمانوں میں لے جاتے تھے، جن کو بدنے کہا جاتا تھا. گائے اونٹ کو بدنہ کہتے تھے، اور یہ جو بکری وغیرہ ان کو ہدی کہتے تھے. تو یہ مطلب ہدایا اور بدنے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرے تو بے شک یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے. تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ شعائر اللہ کی تعظیم منع نہیں ہے. اور یہ آپ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ یہ جانور کیوں اللہ تعالیٰ کے شعائر قرار دیے گئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کی تکمیل میں معاون ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب دلوانے کا سبب بنتے ہیں. تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے وہ شعائر اللہ کے اندر داخل ہوتی ہے. تو وہ اس میں پھر نبی بھی داخل ہو سکتے ہیں، مقام متبرکہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے قلوب کے تقوی سے تعبیر فرمایا کہ ان کی تعظیم اسی وقت ہوگی جب دل میں تقوی موجود ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ تعظیم اللہ کے علاوہ کسی کی کرنا یہ ہمیشہ شرک کفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو قلوب کے تقوی میں سے ہے، پرہیزگاری کی علامت ہے، لہذا اس کو ہمیشہ کفر و شرک کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع ہیں ایک مقررہ مدت تک. مقررہ مدت تک یعنی جب تک آپ انہیں ذبح نہیں کرتے، اس وقت تک یعنی جو قربانی کے دن ہیں ان میں کرتے ہیں، یا جو حج کی قربانی ہوتی ہے اس کا وہ معاملہ مراد ہے، اس سے پہلے پہلے آپ منافع لے سکتے ہیں. منافع سے مراد اس پہ سوار ہو سکتے ہیں، اس کا آپ دودھ وغیرہ نکال کر ضرورت کے وقت پی سکتے ہیں. ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کا محل جو ہے یعنی جگہ، مقام جہاں ورود ہے، نزول کا مقام ہے، وہ اس آزاد گھر تک ہے، یعنی کعبۃ اللہ تک، یعنی وہاں تک ان کو لے کر جائیں گے. پھر وہاں پر مناسی کے حج ادا کرنے کے بعد ان کو ذبح کیا جائے گا. ولکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، من سکن، ایک قربانی، یعنی ہر امت پر قربانی لازم تھی. یہ اللہ نے صراحتاً بیان فرمایا، ہر امت جو بھی گزری اس پہ قربانی لازم تھی. کیوں؟ لیذکر اسم اللہ، تاکہ ذکر کریں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، علی ما رزقہم، ان چیزوں پر کہ جنہیں اللہ نے انہیں عطا فرمایا، من بہیمت الانعام، یعنی چوپائے، بے زبان چوپائے. تو یعنی بے زبان چوپایوں پہ تاکہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر قربانی کو لازم قرار دیا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا الہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے تم اپنے سروں کو جھکاؤ، اسی کی فرما برداری کرو اور کسی کی نہ کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو عاجزی کر رہے ہیں۔ وہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ آگے فرمایا، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، خشیت الہی ان پر طاری ہو جاتی ہے، قرآن سن کر، آیات سن کر، آیات کے ترجمے سن کر، رقت انگیز کوئی اصلاحی بیان سن کر ان کے دل ڈرتے ہیں۔ یہ علامت ہے عاجزی اختیار کرنے والوں کی، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں ان چیزوں پر جو ان تک پہنچتی ہیں، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والے بھی عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والے، کیونکہ نماز سراپا عجز اور انکسار کا ایک نمونہ ہے، اظہار ہے۔ آدمی کا کھڑا ہونے کا انداز دیکھ لیں، رکوع دیکھ لیجئے، اور سجدے میں تو اپنے جسم کے اشرف ترین حصے کو وہ زمین پر لگا دیتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عاجزی اختیار کرنے والوں میں شمار کیا، اور اس پر خوشخبری کی بشارت ہے۔ اور خوشخبری آپ کو پہلے بتایا تھا ایک دفعہ کہ خوشخبری سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت میں دخول، ایمان کی حفاظت۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا بھی تواضع اور انکساری کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ شروع فرمایا، قربانی کے جانور، تو ارشاد فرمایا کہ وَالْبُدْنَ، اور بُدْن، بُدْن سے مراد ہیں اونٹ اور گائے۔ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے بنایا ہے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، دنیاوی بھلائی بھی ہے، اخروی بھی۔ دنیاوی یہ کہ آپ اس کو سفر کے سواری کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کا دودھ وغیرہ پی سکتے ہیں، گوشت وغیرہ ان کا آپ کے لیے نافع ہے، اور اخروی لحاظ سے اس طرح کے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تو ذکر کرو اللہ کا نام ان پر، صواف، اس حال میں کہ ان کے ایک پاؤں کو باندھ کر تین پاؤں کھلے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ یہ اونٹ کے لیے ہے کہ اونٹ کو نہر کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کھونٹا سا گاڑ دیجئے، کھونٹے سے مطلب لکڑی کا کوئی کنڈا یا لوہے کی کیل وغیرہ بڑی سی گاڑ دیں، اور پھر اونٹ کے ایک گھٹنے پر، سیدھے گھٹنے پر آپ رسی باندھیں اور اس کو اس سے باندھ دیجئے۔ اب اس کا گھٹنا پیچھے نہیں ہوگا، کھڑا رہے گا وہ، اور پھر ایک تیز دھار چھری سے لے کر اس کو اس طرح یہاں پہ جو اس کے گلا ہے اس کے اندر یوں ماریں گے، اور اس طریقے سے آگے پیچھے کریں گے تاکہ اس کی رگیں کٹ جائیں۔ اس طرح بھی کر لیں، اس طرح کر لیں۔ تو یہ نہر کرنا اونٹ کو سنت کریمہ ہوتا ہے، اس کا خون بہے گا، وہ تھوڑی دیر تک کمزور چیخے گا، کمزور ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ گر جائے گا۔ تو تین پاؤں اس کے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں باندھا جاتا ہے اور اس طرح نہر کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ نے ذکر فرمایا، اس حالت کو صواف کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک پاؤں بندھے ہوئے تین پاؤں سے وہ کھڑا ہو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور پھر قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی اس میں سے کھلاؤ، یعنی خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو، جیسے قربانی کی گوشت کا طریقہ ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح مسخر کیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ان کا خون، اور لیکن اس تک تو تم میں سے تمہارا جو ہے تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری تمہاری پہنچتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار جو تھے، جب بتوں کو، یہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے حج کے لیے لائے ہوئے، تو ان کے خون کو لے کر اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پر مل دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مقبولیت کی علامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گوشت جو تو تم کھا جاتے ہو، خون وہ بہ جاتا ہے، تو یہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اخلاص۔ تم نے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس کو کاٹا ہے، اخلاص سے کاٹا ہے، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو یہ قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، اللہ کی رضا کی خاطر طالب ثواب ہو کر، تو یعنی طالب ثواب ہو کر، پھر ایک روایت میں خوش دلی کے الفاظ میں کہ خوش دلی سے کی، تو خوش دلی سے ہونی چاہیے، طالب ثواب ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اس لیے نہیں کہ جی بڑا جانور اس لیے لے کر آئیں کہ ورنہ لوگ کہیں گے جی آپ چھوٹا سا جانور لے آئے، ناک کٹ جائے گی ہماری، یا مقابلے بازی کے محلے میں وہ شخص بڑا جانور لے کر آئے ہمارا چھوٹا ہوگا تو برا محسوس ہوگا بڑا لے کر آؤ، یا خاندان میں سب کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیا جائے تو پھر یہ غیر مناسب ہے، اس کا ثواب یا تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم ملے گا جیسی نیت ہوگی، تو اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر ہی قربانی کرنی چاہیے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جس کی اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی اتنے احسانات اللہ نے کیے تو تم اس کی پھر بڑائی بیان کرو گے ان احسانات کو یاد کر کے، لہذا ہمیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں جانور اللہ نے مسخر کی، اب کتنی عظیم بڑی بڑی چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے ذہن کے کو قوت دی، وسعت دی، ہم نے بڑی بڑی ایجادات کی وہ ہماری مسخر ہیں، جہازوں کو دیکھ لیجئے، پانی کے جہازوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، کاریں وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھیں، بڑے بڑے ٹرکس ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں حقیقتاً، چاہے ہم نے ان کو خود بنایا ہے لیکن اللہ نے ان کو تابع کیا ہے۔ اور ان سے قطع نظر جانوروں کو دیکھ لیجئے کہ آپ جو وحشی جانور ان کو قابو میں کر کے دیکھیں، نہیں قابو میں آئیں گے چاہے کمزوری کتنے کیوں نہ ہوں، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور بالکل مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، گائے بھینس بیل کو دیکھیں ایک ٹکر مارے تو آدمی کا پیٹ پھاڑ دیں، لیکن وہ کس قدر مطلب مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں، انہیں اطاعت کی طرف کس نے مائل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا احسان ہے۔ وبشر المحسنین، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، تو نیکی کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والے ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری، ایمان کی حفاظت کی خوشخبری۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دیتا ہے مسلمانوں کی، ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری بلائیں ٹالتا ہے حقیقتاً، اگر بلاؤں کا اترنا ہم دیکھ لیں تو پھر ہماری زندگی اجیرن ہو جائے، خوف زدہ رہیں ہر وقت بلائیں اترتی دیکھ کر، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہزار ہاں بلائیں اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرما دیتا ہے، اس لیے کسی مصیبت کے آنے پر شکوہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آتی ہوئی مصیبت ہمیں نظر آتی ہے، جن مصیبتوں کو اللہ نے ٹال دیا وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آئیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ مومنین سے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو یقیناً اگر یہ آئی ہے تو کوئی مصلحت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ورنہ وہ تو ٹالتا ہے، اور ٹالتا ہے تو پھر ضرور اس نے ہماری بھی ٹالی ہوں گی، تو کتنی بلائیں ٹال دی ہوں گی، کتنی مصیبتیں دور کر دی ہوں گی، تو یہ مقام شکوہ نہیں ہے بلکہ مقام شکر ہے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بڑے دغا باز اور ناشکرے کو محبوب نہیں رکھتا، خوان خیانت کرنے والا، کفور ناشکری کرنے والا، یہ اللہ تعالی اس کو سخت ناپسند رکھتا ہے، تو ناشکری یہ بھی ہے کہ انسان کفر اختیار کرے، ناشکری یہ بھی ہے کہ صاحب ایمان تو ہے لیکن اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف مائل نہ ہو، ناشکری یہ بھی ہے کہ باوجود نعمتیں حاصل کرنے کے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتا رہے، یہ تمام ناشکری کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور ہر امانت میں خیانت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، ہمارے ہاں امانت کا مشہور تصور یہی ہے کہ کوئی مال ہم کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں، لیکن اصل میں جس پر کچھ حق ہو، کسی کا کوئی حق ہو، اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ امانت ہے۔ یہ ڈیوٹی میں بھی آ جاتا ہے، سچ بولنے میں آ جاتا ہے، مشورہ دینے میں آ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اچھا مشورہ اگر آپ کے پاس ہے، دوسرے بھائی کی امانت ہے، اس کو حوالے کیجئے۔ اور اسی طرح نصیحت اگر آپ کر سکتے ہوں، سامنے والے کے بارے میں گمان ہے کہ وہ ہماری بات مان لے گا، تو یہ نصیحت اس کی امانت ہے، اس تک ہمیں پہنچانا ہوگا۔ غرض یہ کہ بہت زیادہ امانت کا وسیع مفہوم ہے، اسے صرف مال کے ساتھ مقید نہیں کرنا چاہیے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت عطا ہوئی ان لوگوں کو، انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو جہاد کی اجازت مرحبت فرمائی، کیونکہ ان پہ کفار نے ظلم کیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد پر ضرور قادر ہے، اللہ تعالی ان کی مدد پر قادر ہے۔ اگر وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ظاہری نصرت سے ان کو محروم کیا ہے، تو وہ اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے، اس میں ان کی درجات کی بلندی کا سامان ہے، ان کے صبر کی آزمائش ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی تو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ان کی مدد نہیں کی اور ان کو بیار و مددگار مدینہ میں آنا پڑا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی آزمائش بھی فرمائی، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان فرمایا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تبارک و تعالی دور نہ کرتا بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو ضرور گرا دیے جاتے ہیں خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ہی تسلط دے دیتا اس کائنات پر، تو یقینی سی بات ہے کہ وہی سب پر غالب ہو جاتا اور لوٹ مار کرتا۔ اگر ایک مذہب والا ہوتا، دوسرے مذہب کی تمام عبادات کو تباہ و برباد کر دیتا، لوگوں کو مار دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، کبھی کسی کو غلبہ دیتا ہے، اس طرح کبھی مغلوب کر کے آزماتا ہے، کبھی غالب کر کے آزماتا ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم طویل کلام کریں گے، بہت ہی زیادہ اہم آیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔